gebe, eye mam gebe, ayen gotare ye oya, yobe, oya, yobe, oya, yobe, ayen notonga masukue, yobe demo karanjume, yobe notonga mwande, eye demo karima para oya, yobe, oya, yobe, oya. Mukarangwongoli